3, 6. 23. 1. 49. 33. 43. 50. 45. 25. 31. 12. 37. 11. 3. 4. 44. 29. 30. 13. 2. 38. 39. 40. 20. 19. 9. 18. 26. 42. 28. 46. 8. 47. 35. 41. 7. 36. 17. 5. 27. 15. 21. 48. 32. 16. 6. 22. 14. 24. 10. 34.